Мы працягваем гартаць старонкі аповесцей «Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў» Алеся Бадака. Далучайцеся да праслухоўвання. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. Залаты павук. Можам апынуцца яшчэ ў якой-небудзь краіне, цяжка дыхаючы, сказаў Граня. І што ж гэта за лес, у якім то з'яўляюцца, то прападаюць сцежкі? А вось і яшчэ адна, разгублена сказала Карына. І праўда, ў некалькіх кроках ад іх ляжала віхлястая сцяжынка, хоць здавалася яшчэ хвіліну таму, яе тут не было. Адкуль яна ўзялася? Недоуменна спытала дзяўчынка. «Ну, бідаць, мы яе проста адразу не заўважылі», – не вельмі ўпэўнена прамовіў Граня. «Цікава толькі, куды яна вядзе?» «Ну, куды б яна не вяла», – уздыхнула Карына. «Па ёй усё ж лягчэй ісці, чы па гэтым папаратніку, тым больш мы ўсё роўна не ведаем, у якім баку жыве валадарка краіны ведзьмаў». Падарожнікі выбраліся на сцяжынку. «Ну, хоць бы знакі, якія паставілі», – прабубніў Граня. «Ага», – насмешліва падхапіла Карына, – «налева пойдзеш, валадарку краіна ведзьмаў знойдзеш, направа пойдзеш». «А, глянь!» – раптам усклікнула яна і паказала рукой на каменны дом, які стаяў на палянцы метрах у 100 ад іх. Сцяжынка вяла проста да яго. Падарожнікі моўчкі наблізіліся да дома і пераглянуліся ў нерашучасці. Затым Карына працягнула руку да цяжкіх дубовых дзвярэй, каб пастукацца, але не паспела яна дакрануцца да іх, як дзверы нехаця з працяглым і пагрозлівым скрыпам расчыніліся. Карына і Граня асцярожна ступілі за парог і апынуліся у вялікім змрочным пакоі, пасярод якога ляжаў доўгавалосы хлопец, звязаны па руках і нагах вяроўкамі. Вакол хлопца на падлозе былі раскіданы залатыя камяні. «Дапамажыце!» Прыўзняўшы галаву, дрыготкім голасам папрасіў доўгавалосы хлопец. Карына і Грані патапталіся на месцы і нясмела падышлі бліжэй да небаракі. «Дапамажыце!» – паўтарыў той, але ўжо больш настойліва. «Ну, хутчэй, чаго вы стаіце? Не марудзьце!» Падарожнікі пераглянуліся і, апусціўшыся на калені, пачалі паспешліва развязваць доўгавалосага. Спачатку ў іх нічога не атрымлівалася. Вузлы былі заціснуты вельмі моцна, а Грані да таго ж мог працаваць толькі адной рукой. «А што гэта за вяроўкі такія?» – не вытрымаў Граня. «Нікі слізкія, фу!» «А, гэта павуціна!» – уздыхнуў доўгавалосы. «Такая тоўстая!» – аж здрыганулася Карына. «А які ж тады сам павук?» Але хлопец нібы не пачуў пытання, адно падганяў. «Ну, хутчэй, хутчэй!» Раптам Карына звярнула ўвагу на левую руку доўгавалосага. На безыменным пальцы быў пярстёнак з крышталікам, у якім пагойдвалася рыбіна вока. Дзяўчынка адразу ж успомніла словы знахаркі, што ведзьма можа ператварацца ў каго заўгодна, але яе заўсёды можна пазнаць вось па такім пярстёнку. Карына разгубілася. «Няўжо гэты хлопец на самай справе ведзьма? Але хто і навошта яго звязаў?» Яна зірнула на Граню. «Чаму ён не звяртае ўвагі на пярстёнак? Забыўся пра знахарчына папярэджанне?» Як толькі яны развязалі доўгавалосага, той адразу падхапіўся на ногі і сказаў: «О, добра, што вы зайшлі ў гэты дом. Я ляжаў тут двое сутак і ўжо не спадзяваўся, што нехта дапаможа мне выбрацца адсюль. Вось залатыя камяні. Вазьміце, колькі хочаце». «А хто вас?» – пачаў Граня, але Карына перабіла яго. «Дзякуй, дзякуй, нам не трэба золата», – паспешна адмовілася яна. «Што значыць «не трэба»?» – занепакоіўся хлопец. «Яшчэ і ніхто ніколі ад яго не адмаўляўся. Золата – гэта такое багацце, якое вам і не снілася». «Нічога нам не патрэбна», – упарта паўтарыла Карына і ўзяла Граню за руку. «Калі не трэба вам, то спатрэбіцца вашым бацькам. Яны вам дзякуй не скажуць, калі дазнаюцца, што вы адмовіліся ад такога багацця. Але Карына ўжо цягнула граню да парога, і толькі каля самых дзвярэй спынілася, азірнуўшыся насцярожана, спытала ў доўгавалосага: «Скажыце, а хто вас так звязаў?» «О, лепш вам не сустракацца з ім», – папярэдзіў доўгавалосы. «Залаты павук не любіць чужынцаў». «Залаты павук?» – у адзін голас усклікнулі Карына і Граня. «Так, ён гаспадар гэтага лесу», – кіўнуў хлопец. «І калі даведаецца, што вы трапілі ў яго ўладанне, не пакіне вас жывымі. Спачатку ён напляце вас сваёй павуцінай, слізкай, тоўстай, затым пачне высмоктваць з вас кроў, але не ўсю адразу, а...» «Ціха!» – доўгавалосы прыклаў палец да вуснаў. «Ціха!» «Здаецца, ён вяртаецца! Ён вяртаецца!» І хлопец з перакошаным ад страху тварам выскачыў з каменнага дому. Падарожнікі кінуліся за ім, але ён як скрозь зямлю праваліўся. «О, а што ж будзем рабіць?» – дрыготкім голасам спытаў Граня. «У якіх бок уцякаць?» «Пачакай!» – ціха сказала Карына. «Здаецца, гэта быў ніякі не хлопец. А хто?» «Гэта была ведзьма. Я бачыла ў яе на пальцы пярсцёнак з крышталікам, у якім плавала рыбіна вока. Так што, можа, ніякага залатога павука тут і няма. Ведзьма ўсё выдумала. Але толькі Карына прамовіла гэтыя словы, як у гушчары пачулася нейкае цяжкае сапенне. У наступнае мгненне за кустоў вылезла страшная пачвара, велізарны павук, спіна якога зіхацела золатам». «Залаты павук!» – жахнуўся Граня. Яны не сталі марудзіць і кінуліся на ўцёк. Залаты павук аказаўся не такі хуткі і праз некалькі хвілін застаўся далёка ззаду. Дзіўны замак. «А ты казала, што ніякага залатога павука ў гэтым лесе няма!» – нагадаў Граня, калі яны зняможаны ўцёкамі схаваліся пад кашлатай елкай. «Ну, мне здаецца, усё гэта хітрыкі ведзьмы», – сказала Карына. «І залаты павук!» – засумняваўся Граня. «І залаты павук!» – кіўнула Карына. «Нездарма ён з'явіўся пасля таго, як знік той хлопец. Відаць, ведзьма не вельмі хоча, каб мы дайшлі да валадаркі гэтай краіны, разумееш? Я толькі разумею, што хто б там ні быў, павук ці ведзьма, але калі ён нас дагоніць, ні табе, ні мне мала не паддасца», – ухмыльнуўся Граня. «Затое цяпер можна спадзявацца, што валадарка гэтай краіны нам усё ж дапаможа, раз ведзьма перашкаджае сустрэцца з ёй». «Ага, толькі тую валадарку яшчэ знайсці трэба. Я не здзіўлюся, калі ў наступны раз ведзьма ператворыцца ў якога-небудзь лятучага мядзведзя, а ад яго не вельмі ўцячэш. Глянь!» Граня паказаў на зараснікі малінніку. «А колькі ж тут маліны! Не хочаш пакаштаваць?» «А раптам яна атручаная!» – засумнявалася Карына. «Баязліўка!» Грані не мог не скарыстаць магчымасць, каб хоць тут паказаць сваё геройства, і першы адправіў у рот цэлую жменю ягад. «Смачная!» – радасна ўсклікнуў ён. Праз імгненне падарожнікі ўжо рвалі ягады ў чатыры рукі, пакуль у волю не наеліся маліны, надзіва буйнай і салодкай. Тым часам насунуўся вечар, і ў лесе стала зусім цёмна. Карына і Граня вырашылі пераначаваць пад разлапістай елкай. Яны стаміліся так, што заснулі адразу ж і прачнуліся толькі тады, калі зусім развіднела. Падарожнікі зноў паелі салодкай маліны і рушылі далей. Хутка яны патрапілі на сцежку шырокую, добра ўтаптаную. Ісці стала лягчэй і весялей. Раптам Карына і Граня убачылі вельмі мурзатую дзяўчынку гадоў 8 з рыжымі раскудлачанымі валасамі. Яна сядзела пад дрэвам і ела сыраежку, адкусваючы ад грыба па каліву. «Ты не скажаш, як нам знайсці валадарку краіны ведзьмаў?» – звярнулася да яе Карына. «А што тут шукаць?» Не перастаючы жаваць, адказала дзяўчынка грубым, недзіцячым голасам. «Ідзіце так, як ішлі, і гэтая дарога прывядзе вас да яе палаца!» Падарожнікі падзякавалі рыжай дзяўчынцы, але як толькі крыху адышліся, Карына задумліва прамовіла: «Ха, дзіўны ў яе голас, як у старой! І пярсцёнак! Ты бачыў на яе руцэ пярсцёнак з рыбім вокам?» – трывожна спытала яна ў грані. «Бачыў! А можа, гэта была малая ведзьма? Знахарка гаварыла, што ўсе ведзьмы носяць пярсцёнкі з рыбіным вокам». Сцяжынка некалькі разоў паварочвала то ўлева, то ўправа, пакуль перад падарожнікамі, ну, якая абяцала рыжая дзяўчынка, не паўстаў вялікі дом. Праўда, зусім невелічны, як гэта звычайна бывае з апартаментамі казачных валадароў. Бярвенні былі складзены так, што сям-там у сценах засталіся шчыліны. Толькі падарожнікі наблізіліся да гэтага дома, як з яго шырокіх дзвярэй выйшла маладая жанчына, маленькая, вастраносая, у доўгай чорнай сукенцы і старых чаравіках з завостранымі наскамі, ну, зусім як у ведзьмы, што з'яўлялася ў іх горад. «Хто вы такія? І што вас прывяло да мяне, валадаркі краіны ведзьмаў?» – строга спытала яна. Карыны грані пераглянуліся. А ці сапраўды перад імі тая, за каго сябе выдае? Відаць, іхнюю насцярожанасць заўважыла жанчына. «Можаце не адказваць. Я валадарка краіны ведзьмаў. Я чараўніца. Таму і так бачу, што ў цябе...» Яна тыкнула пальцем, паказваючы на граню. «Баліць рука. І ты прыйшоў да мяне, каб я зняла з яе чары. Хіба не так?» «Так!» Збянтэжыўся граня. Цяпер ужо ён не сумняваўся, што перад ім сапраўды валадарка краіны ведзьмаў. «Але чаму прыйшла ты сюды?» – звярнулася вастраносая да Карыны. «Я таксама прыйшла прасіць у вас дапамогі», – сказала Карына. «Адна ведзьма зрабіла так, што ў майго брата раптам пачала балець нага, і цяпер ён не можа хадзіць». «Хм!» – хітравата усміхнулася жанчына. «Ну, з ведзьмамі часам такое здараецца. Любіць яны пасваволіць». Твар жанчыны раптам пасуровіў. «Але не трэба на іх нагаворваць. Ты!» – звярнулася яна да грані. «Ты не паднёс ведзьме сумку, а твой брат...» Вастраносая холоднымі вачыма паглядзела на Карыну. «Твой брат не саступіў ведзьме месца ў аўтобусе. Хіба не так?» Карыны і граня маўчалі, апусціўшы галовы. «Так!» – адказала за іх чараўніца і ухмыльнулася. «Але вам пашанцавала. Я добрая валадарка, і мне не цяжка зняць чары». З хвіліну жанчына думала пра нешта сваё, а пасля загадала граню: «Пойдзеш са мной у дом. А ты, — загадала я на Карыне, — будзеш чакаць яго тут. Толькі нікуды не ідзі, калі хочаш, каб я зняла чары з твайго брата». Карына хацела заўпэўніць, што без дазволу валадаркі краіны ведзьмаў яна і кроку не зробіць, але чараўніца не стала яе слухаць і, прапусціўшы наперад граню, знікла за дзвярыма. Карыне давялося чакаць даволі доўга. Нарэшце з дому выйшаў граня, вочы яго дзіўна блішчэлі. «Ну што?» – нецярпліва спытала Карына. «Бачыш?» – хрыпла прамовіў граня і патрос правай рукой. «Ты бачыш? Валадарка краіны ведзьмаў зняла з мяне чары і з твайго брата зняла». «Праўда!» – узрадавалася Карына. «Ці праўда? Трэба ёй падзякаваць. Можна зайсці ў дом?» «Не», – прахрыпеў граня. «Яна чытае кнігу заклінанняў і не хоча, каб яе дарэмна турбавалі». «А што з тваім голасам?» «А што з голасам?» – сумеўся граня. «А, да гэта ведзьма дала мне выпіць халоднага зёлкавага настою, а я вось ахрып. Затое цяпер мая рука зноў здаровая. І брат твой цяпер здаровы. А, так што можаш вяртацца дадому». «А ты? Ты сказаў, так быццам не збірайся ісці разам са мной?» «А я хачу яшчэ пабыць тут», — адказаў граня, стараючыся не глядзець Карыне ў вочы. «Ведзьма абяцала навучыць мяне чараваць». «Чараваць?» – здзіўлена перапытала Карына. «Ну не здарма ж», – крыху раздражнёна патлумачыў граня. «Ей хочацца пабываць у нашай краіне, паглядзець, як мы жывём. Я запрасіў яе ў госці, а она паабяцала, што навучыць мяне чараваць». Карына слухала Граню і не магла паверыць у шчырасць яго слоў. Здавалася, ён нешта не дагаворваў, але што? І тут яна зірнула на правую руку хлопчыка і ўбачыла на ёй пярсцёнак з крышталікам, у якім пагойдвалася рыбіна вока. Карына ледзь не ўскрыкнула. Няўжо? Значыць, перад ёй ведзьма, якая прыняла знешні воблік Грані. Але дзіўна. Карына нават не адчула страху перад усёмагутнай ведзьмай, можа таму, што бачыла ўсяго толькі хлопчыка, разам з якім прайшла шмат кіламетраў і нават паспела пасябраваць. Аднак, дзе сапраўдны Граня? Што зрабіла з ім ведзьма? Стараючыся гаварыць спакойна, каб чараўніца нічога не западозрыла, Карына прамовіла з прытворным шкадаваннем. «Ну, як сабе хочаш, а мне трэба спяшацца назад. Я ж нікому не сказала, куды збіраюся. Напэўна, мяне ўжо даўно кінуліся шукаць па ўсім горадзе. Вось толькі як мне патрапіць на дарогу, па якой можна вярнуцца дадому?» «А яе і шукаць не трэба», – сказала ведзьма ў вобліку Грані. «Ідзе па гэтай сцежцы, нікуды не зварочвай». Карына ўздыхнула, маўляў, ёй, вядома, не вельмі хочацца вяртацца адной, але што зробіш, і пайшла па сцежцы, на якую паказала ведзьма ў вобліку Грані. Але як толькі сцежка павярнула ў бок, і ведзьмін дом схаваўся за кашлатымі елкамі, Карына з усіх ног кінулася ў гушчар.